Book 2 25 25 25 في المدينة In de stad In de stad أريد أن أذهب إلى محطة القطار Ik wil graag naar het station Ik wil graag naar het station. أريد أن أذهب إلى المطار. Ik wil graag naar de luchthaven. Ik wil graag naar de luchthaven. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Ik wil graag naar het centrum van de stad. Ik wil graag naar het centrum van de stad. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hoe kom ik bij het station? Hoe kom ik bij het station? كيف أصل إلى المطار؟ Hoe kom ik bij de luchthaven? Hoe kom ik bij de luchthaven? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Hoe kom ik in het centrum van de stad? Hoe kom ik in het centrum van de stad? أحتاج لسيارة أجرة. Ik heb een taxi nodig. Ik heb een taxi nodig. أحتاج لخريطة المدينة. Ik heb een plattegrond nodig. Ik heb een plattegrond nodig. أحتاج لفندق. Ik heb een hotel nodig. Ik heb een hotel nodig. أريد أن أستأجر سيارة. Ik wil graag een auto huren. Ik wil graag een auto huren. هنا بطاقة الائتمانية. Hier is mijn creditcard. Hier is mijn kredietkaart. هنا رخصة قيادتي. Hier is mijn rijbewijs. Hier is mijn rijbewijs. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Wat is er in de stad te zien? Wat is er in de stad te zien? اذهب إلى المدينة القديمة. Ga naar de oude binnenstad. Ga naar de oude binnenstad. قم بجولة في المدينة. Maak een stadsrondrit. Maak een stadsrondrit. اذهب إلى الميناء. Ga naar de haven. Ga naar de haven. قم بجولة في الميناء. Maak een rondvaart in de haven. Maak een rondvaart in de haven. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Welke andere bezienswaardigheden zijn er behalve deze? Welke andere bezienswaardigheden zijn er behalve deze? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية